oczy. Chciałaś kurwo pomarańczy, myślisz zagram on zatańczy. Motyw z braniem do paszczy, przyświeci i leci. Myśli z bajerzy podnieci, a my jak małe dzieci. Kurwa będziemy się cieszyć, mam być muchą na ten lep. Na wodzy trzymać ster, ja pierdolę twój grzech. Jedna miłość, więc fair, bez afer, kompleksów, czasów wyszumiania poszło. W lipcie sprawną jednostką, do konkretów przejść ostro. W nieskończoność powtarzam, nie chcę być na twe usługi. Pomimo wszystko wiem, że każdy lubi bugi. Ej syku wiesz, ja lubię to też, ale nie jak ten cieczku bez kubidubi. To zależy jak leży, czy ona lubi, czy się jeszcze w końcu gubi. Zależy jak na mnie patrzy i co do mnie mówi. Seks zabili i broń skuteczna, uroda jak karabin banieczna. Nie ważne, że mało lat, ważne, że jest grzeczna. To nie ten typ profesjonalny, ten problem w zasięgu globalnym. Czyżbym okiem niewidzialny, wiesz o czym mówię? To damski świat materialny. Z jego początkiem płci pięknej zakłada. Ostrzegam, uwaga, blaga, blaga, materiał dziwka. Dla niej seks jak używka, uczucie to tylko przykrywka. Partnerstwo to jej osobista gra. Nie będziesz mnie mieć, póki nie zdobędę ja. Co rozgryzłem cię, zdziwiona, rozczochrana twoja. Miłość jest ślepa, niestety nie mam moja. Mam swą analizę, chociaż nadal pożądany. W czasach Hobla i Jany radują mnie te stany, lecz pamiętam, gdy niechciany, bez pozycji odrzucany. Za wysokie progi, dotknij uśmiech błogi, może przypierdoli rogi. Nie pobróć mi podłogi, nie masz po co tam wchodzić, tyle znaczysz bez kasy. Taki typ kureckiej rasy, marzą ci się rarytasy. Mówisz takie zaskoczenie, to swoiste rozliczenie. Wiesz co we mnie drzemie, wciąż podnosisz mi ciśnienie. Teraz studio nagrania, całonocne zmagania. Dotknij gdzie chcesz, strata nieodżałowana. Ty wykręcasz mokre majtki, bo ty teraz niechciana. Dotknij gdzie chcesz, na mnie patrzysz i nakłaniasz. Konkretnie podjarana, niewyimaginowana. Ja nie Carla Santana, ale krew w żyłach zawrzała, bo princesa bym je chciała. To nie ego, czas lewania. Ja widzę te starania, cała podekscytowana. I poznaję po wzroku, że spędzi cię w kroku. Mrowienie od zmroku, w ekstatycznym amoku. Marzysz o wyjściu z moków, a spotykasz się z odmową. Aż tak bardzo o tym marzysz, bym potraktował cię przedmiotowo. Na podłożu seksualnym wiem, że bardzo byś chciała. Która pod chuj brała, testowała i sprawdzała. Nieważna stepcząca pała i to żeś zadziałała. Dawno żeś nie próbowała, z tego ulu miodu lała. Fantastyczne wdzianka, randka w ciemno randka. Urodzona nimfomanka, od kolacji do śniadanka. Panienka z okienka, bardzo pragnie jebanka. I tak się porobiło, powszechna rywalizacja. Syki wie, że dla dupy jestem znacząca atrakcja. Która bardziej znacząca, która podniecająca, która lepiej pachnąca, która bezstydnie świecąca. Tak się porobiło, atmosfera dziś gorąca. Mam być przemna kobiety, lepsza opcja spizgująca. Jak zawsze oficjal cyniąca, opcja w ciężkim dymie tonąca. Gorąca atmosfera sprzyjająca. Uwierz, bez czopów mówię, co lubię. Związek na luzie i te seks sprawy. Sama dobrze wiesz, kochana, nie bój się, dotknij gdzie chcesz. Skutek dotyku ogarnia mnie dreszcz. Się nie spiesz, wszystko powoli. Dobrze wiesz, gdzie mnie boli. Musisz temu zaradzić, musisz rękę tam wsadzić. Aaaa, uczyło mi. Teraz wyciągnij si, oburo trzymaj mój kij. Nie próbuj mnie gryźć, bo strzelę spoconym przez ryj. Ta, jak muszę, jestem perwera, bo znam te gierki, nie robię za frajera. Na ciebie zbędna ekstra bajera. Twoja wartość to rybki z papiera. Twoim celem moja kariera. Nie to czekanie, żadna bambera. Żadna dziwka mnie nie sponiewiera. Dziwka, żadna bambera, dotknij gdzie chcesz, mnie nie sponiewierasz. Żadna dziwka, żadna bambera, dotknij gdzie chcesz, mnie nie sponiewierasz. Żadna dziwka, żadna bambera, dotknij gdzie chcesz, mnie nie sponiewierasz. Żadna dziwka, żadna bambera, dotknij gdzie chcesz, mnie nie sponiewierasz. Ej, jeszcze jedno. Ej, jeszcze jedno. Ej, jeszcze jedno. Ej, jeszcze jedno! Pa, pa.